Modern Sabahlar başlıyor. 8.06 oldu saatimiz. Modern Sabahlar yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. Çok mu belli oldu Oktay? Yani biraz belli oldu tabii. Yapma ya. Tabii tabii. Yapma ya. Günaydın. Günaydın. Dışarıda buz gibi bir hava. İyi, bence bir mahsur yok, gayet güzel. Yani valla artık bilmiyorum, bu havaya uyum sağlayalım diye mi yoksa neden bilmiyorum ama üşümek güzeldir diye bugün açıklamaları var bilim insanlarının. Üşüyünce kilo veriyor musun? Nasıl? Benim hiç o zaman şey yapmaya gerek yoktu ya. Tabii canım. Sadece senin değil. Hiç kimsenin. Ya ayıp da söylemesi sevgili dinleyiciler. Ben bu ara kilo vermeye çalışıyorum da. Ayıp oldu mu diye ben bir etrafı dinleyeyim dedim. Büyük bir sessizlik oldu. Yani bu çok sık başımıza gelen bir hadise değil. Dolayısıyla bunu da paylaşmak istedik. Şimdi üşümek dolayısıyla demiş bilim insanı. Ha. Demiş üşümek demiş. Ya dolayısıyla yağ dokusunu. Bir şey söyleyebilir miyim? Isıttığı için demiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bilim insanı deyince benim midemde böyle bir kekremsi bir tadı oluşuyor. Sabah bir şey yemediğin için Rofaş. Ondan mı? Hı. De bizim niye böyle? Nasıl niye böyle? Seslerimizde bir hoşluk var mı? Var, o gayet güzel. Yoksa gayet her güzel. Zamanki kadar hoş mu? Her zamanki kadar güzel. Teşekkürler. Vücut üşüdüğünde ısı üreten kahverengi yağ dokusu üretiyormuş. Kahverengi yağ dokusu dediğin selülitler mi? Onu bilemiyorum. Herhalde dışarıdan görüp bakıldığı zaman kahverengi olduğu anlaşılmıyordu. Ha, içeriden. Ha. Vücut bunu yakarak enerjiye çeviriyormuş. Bu sayede vücut ısısı korunuyormuş. Oktay, şimdi bana çok enteresan bir şey söylemiyorsun. Orta 2'deyken de ben bu bilgilere sahiptim. Ayıptır, tamam dur söylemesi. Bakayım daha dur bakalım ne diyecek. Çünkü anında çeviri yaparak konuşuyorum falan. Yağları yakarak bir şekilde kalori elde ediyoruz. Evet. Kış aylarında evet. Binalardaki ısıtmanın düşük tutulması obeziteyle Oktay, başa çıkmak için bir yol olabilir. Kış aylarında binalar diye başlayınca Oktay dedim bizi nereye çekmeye çalışıyorsun? Çünkü bir lafa binalar diye başlayınca hemen akabinde böyle benim beynimde başka bir şey canlanıyor. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Senin hamurun uygun demek. Estağfurullah canım. Araştırmacılara göre 4 derecelik hava sıcaklığı artışı evet. Vücudun yaktığı enerjiyi 800 kalori kadar düşürebiliyor. Ne bu be, bin kahkaha binayıp bir kahkaha binayıp örter gibi bir şey bu. Ne? Bu ne demek ya? 4 derece şimdi beni son cümlede yalancı çıkardı. 4 derecelik hava sıcaklığı artışı vücudun yaktığı enerjiyi 800 kalori kadar düşürebiliyor. Ha, yakmıyor diyor işte. Üşümek niye zayıflatıyor o zaman? Oktay, 4 derece artış demek sıcak havada. Harcamıyorsa soğuk havada harcıyorsun. Sevgili dinleyiciler, daha önce okumamıza rağmen, iki kişi de olmamıza rağmen bu cümleleri anlamamak tamamen bizim gerizekalılığımız. Özür dileriz. Ya ama Oktay hakikaten. Ne bileyim abi, üşümek zayıflatıyor demiş. Benim de sesimi i̇şte, şey ettiriyor. Üşümek zayıflatıyor, otomatikman buradan bu çıkıyor işte. Evet evet, doğru. Yani evet. O yüzden dışarıdaki bir derecelik hava sıcaklığına bakıp da hiç canımızı sıkmayalım. Hiç. O bizim için belki de bu krizi fırsata çevirmektir. Tabii o zayıflamak. O kadar da soğuk değil canım. Ben bugünkü kar falan bekliyordum, böyle sabahtan bir heveslendim. Yani heveslendim değil de gece yatmadan önce bir bana böyle bir şey oldu. Geldi mi? Bana bir heveslenmeler geldi. Bir böyle kar gelecek bir kar gelecek falan dedim ama yine sabah açtık gökyüzüne bakıyoruz. Şıkır şıkır bir hava. Yine bir şey yok. Kar gelecek, kar gelecek dediler. Bir tek dün yağdı. O da yani ona da gelmek denirse. Niye canım, dün öyle affedersin babam da gelir yani. Öyle bir. Fahir'cim bazı şeyleri yüzüne vurmak istemem ama biraz zor. Karı bekleyen sadece biz değiliz. Yapma Fahir ama... Erzurum'da bekliyor aynı zamanda. Erzurum'da diyorsun, karı bekliyor diyorsun. Erzurum'da oyunlar karsız başlıyor biliyorsun. Ne var? Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları bugün başlıyor. Bugün açılış günü. Bugün atlamalarla başlayacak 19.30'da. Atlamalarla, zıplamalarla derken bir oyunun işte, daha sonuna geldik diyecekler. Kuleyle başlıyor her şey değil mi? Kule değil ya, buz hokeyiyle başlıyormuş bugün. Ama böyle açılış deyince havalı mabalı bir şey olması lazım ya. İşte kulede var canım. Ya açılış dediğin kuleden atlayarak başlıyorlar değil mi? Evet, kuleden atlayarak başlıyorlar. Ha, içimi rahatlat Oktay, ne olacak yani? Hatta bütün herkes şeylere oradan girecek, seyirciler. Ne? Oradan kuleden atlayarak yerlerine oturacaklarmış. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları. Ne oldu bu şey ya? Ne? Buraya kar bulundu mu, kar getirilecek? Yok, geliyor hafta yani, hatta bu 3 gün falan acayip kar yağışı var. Öyle mi? Hı. Yani herkes müşteri olsun dediler. Tam o zaman televizyonlardan verilirken kar yağacak. O esnada başlayacak diyorlar. Açılışla beraber. Bugün 19.30'da başlayacak, daha doğrusu yapılacak açılış töreniyle başlıyor. 6 Şubat'a kadar da devam edecek. Açılış töreni biletleri kara borsada 500 lira. Maşallah, bayağı bir ilgi alaka var. Dadaşların en büyük ilgisi de artistik patinajaymış. Neden ki? Ne bileyim, herhalde plaj voleybolu olmadığı için. Buz voleybolu olsaydı o da, kar voleybolu falan, ona da bayağı bir ilgi olurdu diye tahmin herhalde ediyorum. Herhalde bakayım başka ne var. Ben de yıllarca bu voleybol dünyası, yani tabii üzüntü verici bir şey bir taraftan da. Ben şey, yani küçükken şey zannediyordum, bayağı yani ne bileyim işte herkes ilgili alakalı. Böyle hani voleybol sonuçta, herkes gidiyor seyrediyor. Çünkü televizyonda bazen bir 30 saniye gösterirler, hep tribünler dolu, hep tribünler dolu. Dolu, evet. Evet, doğruymuş yani. Doğru tabii, yani heyecan veren bir spor şey. Dolu. Sonradan ilgi alaka azaldı demek ki. Demek ki. Bu gazetelerin arka sayfasında özellikle yer verilen tek spor dalı da o. Plaj voleybolu özellikle. O tabii yaz aylarının vazgeçilmezi. Spor sayfaları değil, arka sayfalarında yaz aylarının. Yani o yüzden bugün oyunlar başlıyor. Bakalım sen. Ayağınızı denk alın diyorsun. İzleyecek misin Fahir? Tabii canım, hiç kaçırmayacağım. Kaçırdığı bölümleri de kaydedeceğim. Ya ciddi soruyorum. Merak ettiğim bir dal yok mu? Bir şey, şunu izlerim falan dediğim bir şey yok mu? Merak ettiğim dal. Abi işte o atlama benim çok hakikaten ski jumping dedikleri. Hiç vazgeçemiyorum ya. Olmazsa olmasın. Ciddi söylüyorum hakikaten ya. Eurosport'ta seyrediyordum bütün anlamsız tanımadığım adamları. Şimdi çok zevkli bir şey canım. Çok zevkli. Çok zevkli, çok zevkli. İnsan çok... bir halleniyor. Kendim de yapabilirim falan diye. Kayaklı koşuda bir sporcumuz var. Sabahattin Oğlago. Ondan sonra bakayım. Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ne yapacakmış? Buz motoru mu? Yo. 2011 meşalesi ise Dünya Süper Spor Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu. Ha, taşıyacakmış. 84 kiloda. Dünya Kenan, şampiyonu. Kenan ne yapacaktı? Hocam o taşıyacak da. Yaz onu oğlum. Kenan da taşıyacak de. Ha, bu açılış törenine katılacak sporcularmış bunlar. Ondan sonra çünkü güreşçi falan da var. Selçuk. Selçuk var ya bizim. Selçuk Yula mı? Selçuk Çebi. 84 kiloda. Onları da hep göreceğiz. Yani bu akşam hep göreceğiz Fahir. Şey yapmıyorum. Daha fazla heyecanını kaçırmayalım. Lütfen daha fazla heyecanımı kaçırma. Biraz da geceyi bırakmamı istiyorum. Bırakmak istiyorum. Yani eğer kırılmayacaksan, darılmayacaksan, gücenmeyeceksen. Ne demek? Var mı sizde bir şeyler? Abi bizde bir şey yok ya. Biz aynı diyor. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. O partilerde seks yoktu demiş. Hangi partilerde seks yoktu? O partilerde. Ama bugün bütün gazetelerde de Cem Yılmaz'ı Bülent Arınç'a cevabı diye. Onu da bir... Okudun mu sen? Okudum. Ne, anladın mı? Evet. Biz bir toz bölümeydik, tamam. Yani ama o kadar da komik mi? Yani bilmiyorum ki, komik herhalde. Komik yapmıştır Cem Yılmaz. Cem Yılmaz yani yapınca komik oluyor. Yazınca o kadar komik olmuyor da şey yapınca güzel oluyor. Cem Yılmaz yaptığı zaman komik oluyor. Komik yapmıştır bir onu ya. Onu tam yazamamış tam olabilirler. Yazamam. Kısa yazmışlar, bir şey eksik yazmışlar yani. Bir de komik olmasının ötesinde Cem Yılmaz'ın yaptığı herhalde ilk net espri. Siyasi arenada dokundurma yani. Olarak. O yüzden de bence gazetelerde olması önemli. Diyorum. Doğru diyorsun canım. Hiç itirazım yok. Silvio'nun şahidi Yespica. Ne bu, kim? Silvio derken Berlusconi'den bahsediyorsun. Berlusconi'den bahsediyorum. Yespica derken de. Yespica derken. Şey var ya. Ferrari var ya, Beşiktaş'ta oynayan. Heh, bildim. Onun eski. Hanımı mı? Hanımı. Heh. Oğlunun anası. Ferrari'nin oğlunun anası. Ferrari'nin oğlu Aaron var, biliyor musun? Onu bilemeyeceğim. Aaron'un anası işte. Ya. Aaron'un anası. Ha, o Venezuelalı model. Aynı zamanda sunucu. Ne kadar güzel. Birçok işi ek iş olarak yapmakta. Öncelikle eşi gücü rast gitsin diyorum. Evet. Ayda Yespica ya da Yespica artık neyse. O partilerde seks yoktu. Bana hep babacan davrandı Berlusconi demiş. Babacango diyorsun yani. Demiş oradan biri de, susar mısınız deyip ortamı terk etmiş kadında hanımefendi. Oktay ya, hiç vallahi ben de senden şey bekliyordum ama senden gelmemesi bu durumda yani bütün atları, şimşekleri üzerime çekmeme neden oldu. Ya ya ye baba cango, ya ya ye demen gerektiğini düşünüyorum yani bu noktada. Evet evet. Ya Ben dün üçlü salto yedim ya atlardan. Evet. O yüzden hala buralarım ağrıyor. Benim de hakikaten şöyle. Ve ben arka arkaya iki gün at yememeye çok özen gösteriyorum. Bir gün yiyorum. Güneşir at yemek. Bir gün nadasa bırakıyorum kendimi. Seks ve alkol iddialarının aksine bu partilerde gayet temiz. Her şey seks ve şey değil mi demişler orada da. Oo Fahir Bey. Bakıyorum. Dikkat ettiysen hiç konuşmadım bile. Demek ki yiyesim varmış, ben bugün oraya bağlamaya çalışıyormuşum demek ki. İyi oldu mu? Rahatladı mı? Rahatladım sayılır ya. İlk hakkını hemen programın başında kullandın Fahir ya. Ya hakikaten. Dayanabilecek misin sonuna kadar? Mı? Dayanırım herhalde, ne bileyim. Vallahi kaç hakkın var, o senin bünyene bağlı. Mesela benim bünyem üçlü saltoyu dün anca kaldırdı. Benim bünyem de kuvvetli, fena değil yani. Bir de bazen kombine iyi alıyorlar ya. Kombine. Kombin. Neydi? Seriye ha. Seriye takıyorlar. Seriye takıyorlar. O zaman çok kötü oluyor abi atlar. Atlı perde var, biliyor musun sen onu? Ne var? Atlı perde. Onu bilemeyeceğim Oktay. Onu gel istersen içeride göstereyim ben sana. Şimdi. Şimdi mi göstereyim, sonra mı göstereyim? Az sonra göstereceğim. Az sonra göstereyim. Merak ediyor musun bu hanımefendinin yaptığı açıklamaları? Merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Ama şimdi içinde seks ve şey yok diyorsa. Hı-hı. Alkol malkol falan yok diyorsa. Çok merak etmiyorsun. Ne yapıyorlarmış, kuru pastayla limonata mı? Yani güzelce kuru pastalarını yedik. Efendime söyleyeyim. Bazı arkadaşlar evde mercimek köftesi vardı. Ya şampanya, şarap yapıldı. Bilmem ne falan. Onlar yok, alkolden onlar sayılmıyor ya. Onlar evet. Onlar şampanya, bir şarap. Bir kez sıcak şarap, o da zaten kaynatıldığı için alkolü de gitmişti. Yani onu içebildik. Şampanya demiş, şarap demiş ve kola servisi yapılıyordu demiş. Ayran kola ne alırsınız diye bir adam dolaşıyordu o partide. Bir de şalgam. Yalnız ben hep acısız içiyordum diye ayrıntıya girmiş. Yani söylediklerinin doğru olduğu ispatlansın diye. Her şey normaldi. Berlusconi çok her iyi bir her şey normaldi sahibi. Ama ben bir kere taze sıkılmış portakal suyu istedim. Bana kutu meyve suyu getirdiler. O bozuldum yani. Ay çok özür dilerim Oktay. Ne çok demek? Özür diliyorum. Ay çok özür diliyorum diyerek seni de şey yapmış. Bir daha oldum. Bir babacan demeye korkuyorum ha. Vallahi billahi babacango. İyi, o zaman bir şöyle bir şey verelim. Baba Jones. Ne derler, bir ara şey verelim, ondan sonra partimize kaldığımız yerden Babak devam edelim. Baba Jones. Baba Jones. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Hay eline sağlık Oktay, hadi bakayım. Hoppa. Oh be. Oh, ikirimizi pasımızı attık, rahatladık. İyi oldu, iyi oldu. İyi oldu. Biraz yorulduk ama değdi doğrusu. Şimdi değdi doğrusu diyorsun. Şimdi gündeme bakmaya devam edeceğiz de. Oktay, hani, dün çok özür dilerim böldüm de. Bir belgesel vardı işte, 1954'te Boğaz'a buzlar gelmiş ya. Ha, evet. Buzlar gelmiş deyince. Boğaz'a buzlar geldi. Ya işte o zaman çok soğuktan dolayı değil de işte Karadeniz'in kuzeyinden Boğaz'a işte akıntıyla beraber buzlar gelmiş, işte bir hafta falan öyle bir değişiklik, bir enteresanlık falan. O günleri yaşayanlar anlatıyorlar. Evet. Üç tane amca vardı. Beyaz saçlı böyle. Yani gerçi çok çok değerli. Bugün bir anlatıyorlar değil mi? Bugün anlatıyorlar ama işte kimisi o zamanlar 2-3 yaşındaymış. O çok hatırlamıyor. Birisi işte 3-5 yaş daha büyük öbüründen. Birisi de işte 11 yaşlarında falan, o anlatacak. Üç oturmuş konuşuyorlar ama farklı konuları da konuşuyorlar. Senin şeyini gördüm. Daha doğrusu üçümüzde de orada bir sonra. Bir döndüm kaldım kafayı. Oğlum şöyle bizim Sait. Hayda. Hadi ya. Vallahi buzda kayalım mı kaymayalım mı, gerilimi mi yapıyorlardı? Kayalım mı kaymayalım mı, düşelim mi? Düşün diyorlar. Onu mu yapıyorlardı? Oktay var ya, ya yemin ediyorum yani az kaldı zaten şunun şurasında, bir 10 sene sonra oluruz öyle. Doğru. En küçük mü bendim? En küçük sence. Sendin. Öyle mi? En küçük sendin. Sen orada hayda diyendin benim nazarımda. Hayda. Teşekkür ederim. Böyle şeylerde haber versene Fahir. Çok anlıktı Oktay. Yani bak geçen Tosun Paşa varmış. Onu da kaçırdık. Onu da kaçırdık. Hiç Twitter'dan vallahi sonradan gördüm ben. Ben yani de evet sonradan gördüm. Tosun Paşa hayda hemen koştu. Bak bitmiş yani, gitmiş. Bu tip televizyonlarda bir şey görüldüğü zaman hemen birbirimize haber vermemiz lazım. Hiç bu ayrılmayalım ve Sevinç Pastanesi'nde buluşalım. Olur mu? Bir saniye yok da hangi pastane demiştim ben? Sevinç. Adresi tam olarak alalım. Sevinç adresi Pastanesi. Çünkü atlar adres üzerine geliyorlar. Evet. Valla bir reklam var, bir hemen ondan bahsedeyim sonra tekrar at yerim mikrofonu diyorsun. Sana bırakacağım. Çiğ köfteci reklamı var bugün bütün gazetelerde. Çiğ köftenin ne şahı oldu? Bu işin padişahı geliyor diye bir çiğ köfteci. Bak, padişah deyince benim kafada bir tek şey çalıyor. Sibelcan değil mi? Sibelcan çalıyor sadece. Evet, devamlarına ona it. Evet. O yüzden ama fotoğrafı yok. Bu çiğ köfteci deyince benim aklıma fotoğraflı bir şey evet geliyor. Abi bütün çiğ köfteciler bence kimlik taşısınlar. Bu resmi yani kimlik olmadığı taşısınlar yerde dediğim büyükçe tanıtıcı. En azından dükkanların girişlerinde mesela. Yani çünkü biz bugüne kadar öyle alıştık ya. Evet, evet. Bilmiyorum, çiğ köfteci deyince bir resim istiyorum ben. Bir resim istiyorum. Hangi resmin olmadığı yerde çiğ köfte ben yememeliyiz? O resmin kardeşiyle tanıştım. Kardeşler tabii tabii. Ciddi mi? Tabii. Bizim bir arkadaşımız onun işte şeyini alacaktı. Bayilik mi diyordun? Franchise mi diyelim? Çiğ köfte yani çiğ köfteyle franchise olunca olmuyor işte. Bayilik diyelim, o daha güzel olsun. Bayiliğini almak için falan uğraşıyorlardı. Bayağı maşallahı vardı. Hadi ya. Ya. Valla Ankara günde bir ton çiğ köfte yiyor, onu da söyleyeyim ben. O kadar şey var yani. O kadar şey var, var yani. O kadar var maşallah. Peki niye kardeşleri bizim de fotoğrafımızı, daha doğrusu bizim de resmimizi koysana ya baby demiyorlar abilerine? O adam kardeşleri arasında şey artık. Ha öyle mi? Esas adam mı? Abe abe diye dolaşıyorlar. Ha kardeşleri görüşmeleri yapan. Ha, yani kardeşi hakikaten şey, saygıda kusur etmiyorlar o, zaman, o derece. Ünlü yani, bayağı ünlü değil mi o adam? Ailesinde ünlü, onu söyleyeyim. Onun ismini de bilmiyoruz ama. Yani. Yani fotoğrafından tanıyoruz, biliyoruz evet, yani evet, kendisini. Neyse evet, buyurun. Ben devam edeyim, buyurun. Evet. Teşekkür ederim, buyurayım. Ankara tropik meyveye doymuş. Ankara tropik meyveye doymuş. Şehrimiz. Tropik meyve derken demek istiyorum ama ya, eğer ananassa tropik meyveden kastım. Sence ne? Bak ben sana biraz rakam vereyim, belki rakamdan çıkarırsın. Çünkü senin o tip özelliklerin var Fahir. Yaklaşık 865 ton 2010 yılında bundan tüketilmiş. 860. Tropikal meyve deyince Ankara'da ilk sırada. Tabii, tropikal meyve 865 tonsa ben sana söyleyeyim. Her tarafa o makineleri koyduktan sonra herkes ananas diyor. Ananası. Ananası yiyoruz, ananas. Ananas diyorsun. Demiyorum, ananas diyorsun, ikinci sırada diyorum. Dedin, ikinci 793 sırada. Ton. 793 ton ananas yemişsin. 793 ton. Ne yedik arkadaş ya? Biraz çok yememiş miyiz ya? Ya o ananas ayıklanınca baya bir kısmı atılıyor ya. Ne? Ya geriye pek bir şey kalmıyor yani. Yani kabuklu mu tartılmıştır? Kabuklu, hile mi yapıldı ya, bu araçta? Ya, yok hile değil de işte yani kabuklu, içi çok fazla çıkmıyor yani. Şey gibi ya. Olsun malta ya, eriği gibi işte. Hepsi çekirdek. Hepsi diyorsun. Hepsi çekirdek. Az bir şey var işte o da. Belki çiğden değil de böyle mesela avokadolu işte kuşkonmaz falan filan diye bir yemeklerde kullanılan avokadolu. Avokado diyorsun yani. Çünkü çiğden bu kadar yenmez ya. 793 ton. Avokado mu yemişiz yoksa? İkinci sırada, üçüncü sırada avokadolu. Allah Allah. 540 ton. Muz mu? Muz mu? İlk sırada çok net ya, Hindistan cevizi. Şimdi hadi lan diyeceğim de Hindistan cevizi ben geçen sene ağzıma koymadım. Çok özür dilerim. Vallahi o zaman bakayım. Yalan söylüyorlar resmen. Fahir Öğünç araştırmamıza dahil değildir diye. Sen yedin mi affedersin? Yedim tabii, Hindistan cevizi yemez geçen mi? Sene. Evet. Hindistan cevizi yedi. Taze yemedim ama 2010'da yedim evet. Çiğden mi yedin? Evet. Oktay yalan söylüyorsun. Hayır. Ya biz bu ara bir ara şey yapıyorduk ya, gidiyorduk şu lüks markette dakikalarımızı saatlerimizi geçiriyorduk evet, ya. O seanslardan bir tanesinde gidip tropik meyve standına o ay durumumun iyi olduğu bir ay tabii. Hindistan cevizi alıyorsun. Sadece Hindistan cevizi değil, böyle bir şey almıştım. Hepsinden birer ikişer almıştım. Eve de şeyle mi geldin Tafata, böyle? Mafata, mafuvi falan filan diye bir takım meyveler almıştım. Ve hiçbir aklımda kalmadı. Hepsi çirkindi çünkü. E tabii dediğin anlamadım yani. Onu el alemim. Yani, yedim yani, onu söylüyorum. Tropik bölgelerin ne kadar mozalak meyvesi varsa hepsini gönderiyorlar buraya. Çok güzel görünüyor şeyde. Rafta. Ya rafta güzel. Baktığın zaman böyle ha bu da çok güzel galiba diyorsun. Sonra gidiyorsun, İnanılmaz, bir yiyorsun. Muhteşem bir tadı vardır herhalde diye tahmin ediyorsun evet, ama olmuyor. Evet. Bunu niye ekmekle mi yeniyor acaba bu diye. Şey. Bir de kimse bilmiyor. Birine bir şey sorsan bu nasıl yeniyor. Vallahi diye. Hiç ağzıma sürmedim geçen sene. Hindistan cevizi ben hiç yememiş de olabilirim. Bu Hindistan arada. Hindistan cevizi işte bu şey olarak kullanılan, katkı malzemesi olarak kullanılan şey galiba. Katkı dediğim bu. Yemeklerde falan kullanılmıyor mu? Yemeklerde herhangi bir yemeği. Aha, ne Karayipler'de yaşıyoruz ya. Geleneksel Karayip mutfağının vazgeçilmez. Tabii ki bizim mutfağımızda. Niye tatlılarda olarak falan kullanılıyordur belki abi? Ya o ayrı, onu alırsın. Hindistan cevizi rendesi var. Onu üstüne şöyle şöyle azıcık serpiştirsin. Ben sana söyleyeyim. Soralım bak dinleyicilerimize, vardır. Ne? Bilen dinleyicimiz vardır. Hindistan cevizi çiğden kullanılan, çiğden Hindistan cevizi kullanılan bir yemek ya da tatlı. Ben tatlılarda kullanıldığını düşünüyorum. O senin şeyin. Ne derdi? Sevgili dinleyiciler. Benim, o senin seviyesizliğin diyeceğim. O benim iyimserliğim de diyebilirsin. Ya bu Hindistan cevizi alıyorum ben çok merak ediyorum. Ankaralı bu kadar. Ya ben görüyorum bir sürü ananas alan görüyorum da hiç affedersin Hindistan cevizi alan görmüyorum. Demek ki gece yarısı gizli gizli şey yapıp alıyor da olabilirler ama o da soralım, bana çok mantıklı gelmiyor. Soralım sevgili dinleyiciler, en son Hindistan, ne zaman cevizi, Hindistan cevizi aldın? Alan veya ananas, avokado alıp da şurada kullandım, burada kullandım. Bir saniye olan varsa buyurun. Alo, günaydın. Günaydın. Bir radyonuzun sesini ne yapmamız gerekiyor? Kıstım. Kıstım diyorsunuz. Kimle görüşüyoruz? Merhaba günaydın. Ben veteriner Bahadır. Ben veteriner Bahadır Bey, siz de arayı soğutmayın dedik. Siz de bastınız ateşi, bastınız ateşi. Sabah açtım hemen Hindistan cevizi, avokado, ananas muhabbeti görünce bağlanayım dedim. Ben de dün akşam bir Hindistan cevizi ailemle beraber tükettim mesela. Ne kadar güzel ya. Ne kadar tropik bir ailesiniz. Şöyle, Hindistan cevizini önce deliğinden suyunu çıkarıp sonra dış kabını kırmak zor oluyor ki bu yüzden dün akşam evin mutfak lavabosunu kırdım, mermer lavaboyu bunu kırdım. Hadi ya, o da çok pahalı bir şey Bahadır Bey. Çatlattım daha doğrusu. Allah Allah. Şimdi altına su sızmıyor diye altına bir küvet koydum ama iş açtım başıma yani. Onu kırıyorsunuz, dışını tahta kabuğunu soyduktan sonra bir iç kabuğunu onu da soyuyorsunuz. Ha. Ve tadı çok güzel, sütlü sütlü bir tadı var. Suyunun da çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Biz neye faydalıymış çok affedersiniz Bahadır Bey? Mülayimet sağlıyormuş Fahir. Şöyle, bazı mineraller açısından ve işte bu hani ne derler, boşaltım sistemini böbrekleri temizliyormuş falan filan gibi bir şey söylüyorlar ama tadı da çok güzel. Çiğden onu ağzınıza alıp çiğnemeye başlayınca bir süre sonra ağzınızda sütlü bir lezzet bırakıyor. Ooo, bütün dünyalar benim çok... oluyor diyorsunuz. Lavabo muavabo gözüm görmüyor diyorsunuz. O kadar değil tabii de ama bazı yerlerde çok pahalıya satılıyor. Biz onu geçen gittiğimiz yerde, reklam yapmayayım şimdi nereden olduğunu. Kaçtan aldınız hakikaten, onu merak ettim ben. Şimdi ben çocuklar çok seviyor diye bir defa 10 liradan almıştım. Kazıklanmışım. Geçen defa 3.49'dan buldum. 3.49'dan buldunuz. Onunla evet. Da lavabo kırılıyor işte. Bakın, demek ki ucuzdur, vardır bir illeti. Yok. Yok valla, içinden de bir bardak su çıktı hem de. Hindistan cevizi suyu çıktı. İçinden bir bardakta su çıktı diyorsunuz. Genellikle bir bardak kadar çıkmıyor çünkü yarım bardak kadar. Bahadır Bey, peki ondan önce bu 10 liralık aldığınızı ne zaman aldınız? Bir ay kadar önce. Yani ben sürekli alıyorum zaten buldukça. Vallahi tebrik ederiz. Ayda bir yiyorsunuz yani. Ya, maşallah. Ayda birden fazla yiyoruz. Ayda bir. Dünkü konuşmamızda şey gibi bir laf geçmişti. Ben şimdi daha aslında taşlar yerine oturuyordun. Eve gittiğim zaman çocuklar saldırıyor bana falan gibi bir şey söylemiştiniz. Evet, bu da onlardan bir tanesi. Yani aslında Bahadır Bey'in de şeyi tabii... Çocuk sevince, çocuklar saldırmasın diye ucuz bulduğun zaman affetmiyor abi Hindistan cevizi. Ama bu taze Hindistan cevizi özellikle İtalya'da plajlarda çok yaygın bir yiyecek. Bizim salatalık gibi. Sepetlerle çocuklar kokobella, kokobella diye satıyorlar. Ya ya ye kokobello, ya ya ye diye. Ay Fahir. Bir saniye ama kokobello. Bahadır Bey, ben Fahir biraz azarlayacağım. Fahir. Ama bella dediğiniz güzel. Gözünüze düşmeyin ne olur. Bahadır Bey, bella dediğiniz benim İtalyancama göre bella güzel demek. Evet, güzel kokonat, güzel kokonat. Ya işte güzel işte. Yani. Gidiyorum bu arada. Tamam. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Sağ olun. Afiyet olsun yani Bahadır. Sonuç olarak, somut olarak yenen bir şey. Ayrıca taze Hindistan cevizine yapılan bir çorba var benim bildiğim. Ha öyle mi? Evet. Hayır. Çorbası var. Peki ananas ve avokado alıyor musunuz düzenli? Günaydın. Evet, yiyorum. Tamam, alıyorum, siz... alıyorum da yiyorum da. Apartmana mı girdiniz? Ne yaptınız Bahadır Bey? Şimdi iş yerime girdim, odama geçtim. Odasına geçtiyse İyi, tamam. Sağ salim vardığınıza biz göre misyonumuz... biz kapatıyoruz. Evet. Eşiniz duymuştur herhalde, eşinizin sağ salim. Avokado en lezzetli, şöyle yiyorum. İçinde ortadan tam ikiye bölünce ortada yuvarlak bir çekirdeği vardır. Onu çıkarıyorum. Oraya limon sıkıyorum, biraz da tuz serpiyorum, kaşık kaşık yiyorum. Limonlu afiyet olsun diyoruz Bahadır Bey. Siz büyüme çağındasınız, yediğiniz helal bu ara, hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Teşekkür ediyoruz Bahadır Bey, görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar, kolay gelsin. Vallahi Bahadır Bey de ne yiyormuş arkadaş, yani söyleyemedim yüzüne de. Onu yiyorum, bunu yiyorum, onu yiyorum, ben bunu en son yiyorum. Avokadolu kuşkonmaz yedim. Have you ever avokado kuşkonmaz? Günaydın efendim. Günaydın, Kaan ben. Kaan Bey günaydın. Siz ne yiyorsunuz, ayıptır söylemesi, sorması? Ya biz ananas seviyoruz ailecek. Ananas. Biz diyorsunuz ananas seviyoruz diyorsunuz. Nasıl şey yapıyorsunuz? Çok zor değil mi onu da ayıklamak, şey yapmak ya? Yok, şey makinesi var ya bazı marketlerde. Bizim markette bir ananas makinesi var. Yani o da gariban bir makine yani. Tamam işte, bir tane ananas makinesi diyor zaten. Hayır Kaan Bey'de. Şey ananas. Ha doğru, ben bir Hindistan cevizine gitti kafam. Evet. Yani soydurup mu götürüyorsunuz eve siz? Tabii heves ettim makinesini alayım diye de çok pahalıymış. Çok pahalı hocam, gerek yok ona ya. Hiç gerek yok. Ama şeyi merak ettim, bak Hindistan cevizi alan arkadaşlardan nasıl beceriyorlar kırmayı yani. Lavaboyla beraber. Aldınız mı peki hiç? Ya şimdi küçük çocuklarım var, böyle hani her şeyden yesinler diye bir mantık vardır ya. Ah, baba yüreği tabii yani. Baba yüreği. Hindistan cevizi yemedik demesinler diye aldım. Ya 2 saatte kırabildim lavuğu kırmamak için. Suyu da ortalığa dağıldı. Öyle çok 2 yudum bir suyu çıktı. Rezil oldu. Ama bir bardak suyu çıkıyormuş. Siz kaçtan almıştınız, hatırlıyor musunuz? Ben de 10 lira civarından falan almıştım. Yapmayın ya. Demek ki orada bir kara borsa var yani Ankara'da. Var, demek var. Ankaralı Hindistan cevizi şey yapıyor ya. Tabii canım. Yani ben karpuzdan biliyorum. Mesela bir keresinde işte işim havaleyken çok böyle karpuz diye tutturmuştu kış günü. Evet. Kıştan bahsediyorum. Evet. 85 lira vermiştim. Yapmayın yahu. Geçen gittim yine kışın ortasındayız. 15 liraya bir yerden aldım. Çok helal ol. Ne oldu, ben neyi kaçırdım? Yok yani güzel fiyat konuşmaya başladık programda da bir belli bir kıvama geldi programımız, evet, ona ya. Gülüyoruz. Ya şey hani yapsak hani böyle bu tip şeyleri paylaşsak. Ay çok hani, tabii ya neyi nereden alacağımızı bilelim. Ama işte marka isim vermek gerekiyor. Tabii tabii. İşte ama bir işte. O zorluğu var yayında konuşmanın. Onun dışında bir sakıncası yok. Kaan Bey çok teşekkür ediyoruz. Onun haricinde de avokadoyu falan pişirmek gerekiyor. Evet böyle evet. Hani avokado bir şey değilmiş. O sarımsaklı falan meze olarak çok güzel oluyor. Ha. Peki mesela falan koyuyorlarmış. Hindistan ceviziyle ilk tanıştığınız zaman suyunu aldınız mesela. Acaba burası da yeniyor mudur ya deyip mutfaktayken tek başınıza şöyle bir parça ısırdığınız bir yer oldu mu anlamsız bir yerinden? Hindistan yok cevizden. Hani rendesinden beyaz yerinin yendiğini tahmin etmiştim. Helal olsun. Tamam, sizden tamam. Var ya Kaan Bey. Karşılamadı ya. Böyle bir şey bekliyordum ben. Neydi? Bir İnanılmaz bir lezzet bekliyorsunuz değil mi ondan? Evet, çok böyle beklentilerimizi çok yüksek tutuyoruz ama bence Hindistan cevizi o kadar başarılı gelmedi bana. Hmm. Çocuklar da sevmedi zaten. O da ilk ve son alışımız oldu. Hep madde siz de göbekicikleri attınız içeride. Ya bir de sevselerdi. Oğlum ananasa bayılıyor yani. Böyle dünyayı gözü görmüyor. Vay be. Hey yavrum be. Oğlunu bu kadar iyi tanıyan bir baba. Hakikaten babalık vazifesi birinci dakika. Tebrik ediyoruz Kaan Bey. Çok sağ olun Kaan Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Çocuğun yediği helal, giydiği haram derler. Çocuk ananas istiyorsa alacaksın arkadaş. Alacaksın tabii canım. Kaçmıyor ki zaten Kaan Bey'den. Arkadaş bu telefonlar da ya ne genelde avokado, yalnız, ananas yiyen varmış ceviz, Ankara'da. Pardon, Hindistan cevizi ve avokado üzerine yoğunlaştı. Siz ne üstüne yoğunlaştınız beyefendi? Ben Hindistan cevizi. Hindistan cevizi diyorsunuz. Siz adınızı alayım bu arada. Çünkü adım Alper Biler. Alper Bey. Evet. Alper Bey. Biraz önceki arkadaş Hindistan cevizi nasıl açtıklarını insanlar merak ettiğini sormuştu. Evet. Siz nasıl açıyorsunuz? Ya ben normalde matkapla deliyorum. Matkapla hani düzgün bir delik açamazsam en kötü hani keser, balta öyle bir şeyle girişiyorum ya da testere. Keser, balta veya bu da testere diyorsunuz. Girişiyorum evet, diyorsunuz. Evet. Matkapta ne ucu kullanıyorsunuz peki? Tahta mı, beton mu? Ahşap ucu. Kaçlı kullanıyorsunuz? Şeyine sekizlik. Göre... Sekizlik. Çok teşekkür ediyoruz. Bari. Darbeli mi bu arada? Değil. Yok, darbesiz yapmanız lazım. Yoksa paramparça oluyor, kırılıyor. İçine gidiyor. Sekizlik ahşap ucuyla çok rahat Hindistan cevizi. Peki içinden suyunu aldıktan sonra neyle kırıyorsunuz? Böyle hani özel olmazsa hani siz elinmeye geçerse kullanıyorum diyorsunuz da. Herkesin elinde yani daha... baltanın mesela arka tarafında, cam mesela arka tarafı düzdür ya. Evet. Çekiş gibidir. Evet. Matkapla derdikten sonra zaten zayıflattıktan sonra o tarafla bir kere iki kere vuruyorum zaten. Direkt dış kabuk hemen parçalanıyor. Parçalanıyor. Çok mantıklı ya. Evet ya. Peki böyle bunun yendiği zaman daha fazla zevk veren bir mevsim var mı Bahadır Bey? Yoksa mevsimi var mı yani Hindistan cevizinin? Valla mevsim olarak bilmiyorum da hani 2-3 ayda bir tane alırım. De sıkıntı, hiç, herhangi bir sıkıntı da yaşamadım yani. Hiçbir zararını görmedim diyorsunuz yani. Yok yani hiç bozulma falan denk gelmedim. Hep aynı. Anca suyu olmuyor. İşte içi boş oluyor falan öyle. Hani portakalın mevsimi geçer, içi kof kof çıkar. Ne bileyim elma da helvalık olur. İşte karpuz içi tropik hışır olur. Tropik meyve de yoktur canım, öyle bir dert. Yok, Hindistan cevizinin öyle bir şey yok. Sadece havaya uyumlu olması lazım. Yani mesela dışarıda kar varken mi Hindistan cevizi yemek daha güzel olur? Yoksa hani güneş sıcak havada mı? Onu sıcak hava daha iyi. Sıcak diyorsunuz, iyi diyorsunuz yani diyorsunuz. Peki, peki çok tatil havası veriyor. Peki Bahadır Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun zaten. Alper Bey çok üzüldüm. Sağ olun. Bizim kafalar karıştı o yüzden. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi programlar. Sağ olun. Ya arkadaş ben korkmaya başladım ya. Ben ya şimdi söyleyeceğim. İşte, telefon çalıyor. Ankaralı yiyor Fahir. Yani Ankaralı Hindistan cevizi yiyor işte bak. Gördün mü? 865 ton diyorum ben sana. Günaydın efendim. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Ben Sarp Şekeroğlu. San Diego'dan arıyorum sizleri. San Diego'dan kucak dolusu sevgiler diyorsunuz. Hindistan cevizinin memleketi. Maalesef. Avokado'nun memleketi. Avokado'nun memleketi. Evet. Ben daha önce size birçok sefer bağlandım ama daha çok Twitter kullanıyordum. Evet. Kapatılan radyo programımızdan hatırlarsınız. Hatırlamaz mıyız ya? Kapatılan radyo programı deyince biz de bir havalı konuma geçtik zaten. Bu arada internetten telefon çok daha önde gidiyormuş. İnternette daha bağlanmamıştık. Telefonda bağlandık. Ya iyi oldu vallahi, böyle sesiniz de çatır çatır geliyor yani. Çatır çatır derken güzel anlamında kullandım. Ben biraz önce tam sizi dinlerken bir arkadaş aradı, karıştı hatlar ama avokadonun pişirilmesi gerektiğini söyledi sanıyorum. Evet, siz ne diyorsunuz? Pişirilmesi gerekmiyor ya, onun bir olgunlaşması gerekiyor. Onu söyleyecektim. Benim kardeşim aynı şekilde avokado servis edip taş gibi avokado arkadaşlarına yedirip ondan sonra avokadoyu hep birlikte beğenmemişlerdi de onu bir açıklamak istedim. Ya evet ya, ben de onu çok uzun zaman sonra şey yaptım. Keşfettim. Ya bilemiyorsunuz ki nasıl yeneceğini de, manavda şimdi hani insan utanıyor ya sormaya. Ya biz bunu nasıl tüketeceğiz diye. Ya bir kere ben hayatımda yengeç yerken onu şey yapmıştım. Abi bunun neresini yiyoruz öncelikle, böyle pişmiş yengeci. Hani neresini kıracağız yani, komple bir şey de yanlış bir yerini kırmayalım diye. Sormuştum, insan bir, doğal olarak bir mahcubiyet hissediyor. Avokadoyu aldığımda da ilk öyle bir mahcubiyetim vardı. Dedim lan bunu nasıl yiyeceğiz herhalde. Yani nasıl olabilir, keseriz bakarız. Yenecek yeri tadından anlaşılır zaten diyerek. O da sertti, aynı şekilde bekletmek gerekiyormuş. Siz meze aynen olarak mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Tabii tabii, meze olarak yapılabilir, salataya doğranabilir. Hı-hı. Ben o yani memleket olarak Adanalıyım, o yüzden ayıptır söylemesi salata... Ben de memleket olarak Adanalıyım. Ben çıkayım mı o zaman? Oktay sen çıkar mısın, bizi baş başa bırak. Sizin olduğunuz yerde avokado var mı gerçekten? Tabii bizim burada hemen benim olduğum şehrin 20-30 kilometre civarında çok büyük avokado çiftlikleri var. Çiftlikler var. Ben ama de şey diyeceksiniz zannettim. Ağaç, işte bir sürü ağaç. Ya yol kenarında görüyor musunuz yani giderken? Bir canınız çekse alabilir misiniz? O tip bir şey mi yoksa? Vallahi Amerikalı tüfeğini çekip vurabilir. O yüzden böyle durup almamakta yarar var. Hayır hayır, bizde yaparlar ya adettir, böyle yolun yan tarafına. Yani otobana çıkarırlar. Amerika'da pek yok. Ne anlayacak elin San Diego'lusu göz hakkında var. Ben de ilk başta San Diego deyince San Diego'nun sembolü avokadodur diyecek diye çok korktum önce. Hayır, böyle yol kenarlarında işte ne bileyim şeftali satarlar, karpuz satarlar, tahta kaşık satarlar ya bizde. Öyle bir şey yok mu San Diego'da? Var var, olmaz mı? Eğer ana otoyoldan çıkıp kenar yollara giderseniz, hı hı, oralarda işte 5 avokado 1 dolar, 6 avokado 1 dolar. Ne 5 avokado 1 dolar mı? Burada da öyle yalnız Sarp Bey. Yani mesela akşam Kızılay'dan geçin 12 simit 1 lira. Ama mesela gündüz gidin 1 simit normalde 60 kuruş. İşte San Diego'nun gözünü seveyim. 5 avokadoyu 5 1 dolardan yiyorsun. 1 dolardan yiyorsun. 20 sentten avokado yiyorlar. Yiyorlar. Bizim burada avokadocu simit yok. Simiti şöyle alabiliyoruz internetten, dondurulmuş Seyitoğlu. İyi, o da güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Var mı burada? Pardon, reklam oldu. Yo estağfurullah. Oğlum canım, ne olacak? San Diego'dasınız siz yani. Sonuç olarak. Oradaki bir simitçiden bahsettiniz tahmin ediyoruz. Amerika'da Seyitoğlu'na saldırdılar diye. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Görüşürüz. Rica ederim. Hoşçakalın. Atlantik'in diğer tarafına selam ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Selam olsun. Kıp kıp kıp kıp kıp. Evet. Vay be, vay be, vay be Oktay. Ne yedik arkadaş? Hakikaten ha. Hakikaten ha derken dur. Bir madem yedik o bir kadar. Bir tropik coşkusu mu yaşayalım acaba bir önümüzdeki günlerde Fahir? Ona bir tropik coşkusu mu yaşayalım ve yaşatalım? Oluyor. Ben bunu yaptım ya. Ben niye akıllanmıyorum hala bak. Gittim aldım geldim. Çok sıkıcıydı hepsine ya. Hepsine şey diyorlar ya, bunun afrodizyak etkisi var diye. Avokado'da var diyorlar. Hindistan cevizinde var diyor. Ben Hindistan cevizinin içini şeyde aldım. İspanya'da aldım. Sadece içini mi aldın? Ha, sadece içini aldım da böyle bir içimi böyle bayıltan bir şey oldu. Tadı oldu. Kıydı değil mi içini? Yağlı yağlı. Böyle bir hani bir lokma atsan ağzına iyi. Ama o böyle o tazeliği hissedemiyorsun. Aman neyse ne geçmiş gün. Allah'ım yarabbim, telefon durmadı. Durmadı mı? Son bir telefon vallahi alacağım. Alacağız bak, artık ayıp olur en vallahi. Son telefon ayıp yani. Çünkü almıyorlar diyorlar, kızıyorlar bana. Günaydın efendim. Günaydın. Siz nereden arıyorsunuz beyefendi? Şu anda yoldayım. Çevre yolunda iş yerine doğru gidiyorum. Çevre yolu tam olarak neresi yani? Batıkent vesaire falan bir yer verecek olsanız. Yozgat Bulvarı'nda. Yozgat Bulvarı. Az önce San Diego'dan arıyorlar. Siz üstüne Yozgat Bulvarı'ndan arıyorsunuz beyefendi. Oldu mu şimdi? Memleketin her yeri daha güzel olduğu için. Çok güzel. Kimle görüşüyoruz? Turgay ben. Turgay Bey. Yalnız tropik meyveye Turgay Bey bilmiyorum fark ettiniz mi, erkekler şey evet ya, müptelası tropik meyvenin anladığım kadarıyla. Afrodizyak etkisi yüzünden mi acaba diye insanın kafasında soru işareti oluşuyor. Aslında afrodizyak etkisi değil de sanırım hani konuşmalardan anladığım kadarıyla ağır inşaat malzemeleri kullanılarak açılan. Hayır, orası öyle. O daha mantıklı. Ama o bir Hindistan cevizinde canım, ananasta falan hiç öyle bir şey yok. Avokado'da da yok. Yalnız Hindistan cevizinde ben yanlış hatırlamıyorsam hayatımda bir kere aldım ben de. Hı hı. Üzerinde 3 tane siyah bir nokta gibi bir yer olması lazım. Buradan deliniz diye de ok işareti var. Şaşı bak şaşır bazı Hindistan cevizleri, o mu? Yok o tarzda değil ama ne? Ben sanırım onları içine doğru ittirerek açmıştım ve suyu direktman oralardan akıtabiliyorsunuz suyunu. Yani delik açınca otomatikman bir yerden o suyun çıkması hepsinde lazım. Hepsinde oluyor mu? Ben hiç duymadım bunu ya. Ha 3 tane delik böyle biraz gevşetiyorlar galiba. Yer yapıyorlar. Gibi yok otomatikman sanki hani ayarlanmış gibi. Ha bitkinin sanki kendisinde mi delik yeri var diyorsunuz? Evet evet o tarz bir şey var. Yani buradan derseniz ya baby diyor diyorsunuz yani. Ben onu, yani beni buradan derseniz ya baby diyor diyorsunuz. Yani Hindistan cevizinin şeyinde var, geninde var bu. Geni mi artık, yapısı mı tam bilemeyeceğim. Artık yani Hindistan cevizine bile güvenilmiyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz peki? Hindistan cevizi mi, avokado mu, ananas mı? Vallahi hepsini bir kere yedim, bir daha da yemedim. Sanırım da yemem. Siz ne seviyorsunuz, ayıp da söylemesi? Meyvelerden. Meyvelerden. Daha çok ekşi olan meyveler. Ekşiyi seviyorum diyorsunuz. İyi. Evet. Yani afiyet olsun. Şeyimiz yok, gözümüz yok. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi yolculuklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Sen Yozgat Bulvarı deyince Fahir. Fahir bir Yozgat şey yaptı. İyi yolculuklar falan dedi. İyi yolculuklar dedim. Ben reklama girmem lazım. Ondan ha, o sonra zaman denir doğru. Dövüyorlar o beni. Zaman denir. Gagalıyor. 9.07 oldu saatimiz, Modern Sabahlar'da son saatimize girdik. Oktay. Efendim. Bir bakar mısın? Bir yayın yapmaya çalışıyoruz şurada. Efendim. Yani bir, illa bir yayında tavır trip attıracaksınız ya. Ne oldu ya? Niye şimdi beni de tavır genç yapıyorsun? Kız, ben burada bir anons yapmaya çalışıyorum. Hiç, ne yapalım abi? Hiç ilgilenmiyorsun Oktay. Tamam ne yapayım ben? Hangi tamam, haberi veririm? Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Bak. Tamam sen haber ver. Tek olayımız haber vermek zaten. Sevgili dinleyiciler şu anda sünni bir gerilim var. Yayınımızda suni gerilimde diyebiliriz buna, düzeltmek gerekirse. Evet, karneler alınıyor yarın. yarın karneler veriliyor daha doğrusu. Yarın ne tarafta olduğuna bağlı. Yarın karneler. Tabii bakış açısı önemli. Değil. Düzeltmek gerekirse. Yarın karneler veriliyor. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm kardeşlerimize. Kardeşlerimiz diyorsun Oktay. Kurtaramam. Kardeşlerimiz. Yok canım ne dedik Allah Allah. Ne dedik? Kardeşlerimiz dedin. Evet. Ne alacağım ben karne hediyesi? Hakan Burak. Hakan Burak mı? Ne alabilirsin? Ne alacağım hakikaten ya? Hakan şimdi, Burak mı? Bugün herkes düşünsün. Yani yarın böyle karneyi getirdiği zaman. Kaç yaşında Hakan Burak? İşte 12 oldu. İşte 12 oldu. 11 diyelim yani. Tamam 12 olduysa oldu. Oldu da bana mı oldu? Yani. Ne? Hayır ben bu konuyu o zaman daha yakın bulduğum biriyle konuşayım. Yok yok. Şimdi 12 yaşındaki adama da ne alınır? Karne hediyesi. Şöyle güzel bir para mı verirsin? Yani Hakan Burak da karne hediyesi dedi. Vallahi güzel bir para. O, para mı? O güzel değerlendirir yani. Hani belli yaşlarda çocuğa yatırım para kesin. Yatırım yapıyor zaten. Ha. Yani bugüne o ne kadar, yapacağını bilir ya. Bugüne kadar verdiğim bütün paralarda yatırım yapmış. Vereceğim para da belli 100 lira. Efendim? 100. 100 lira biraz çok değil mi? Var ya. Birinci dönem. Birinci dönem. Daha hani ikinci dönem olsa hani neyse de. İkinci dönemi var diyorsun. Yani, hayır ikinci döneme de bir ne verebilir yani ikinci dönem diye düşünür. Ve derslerini seyreder diye korkuyorum ben. Yoksa hep aklımda o olur yani. 100, ne, 20 100 liraya bağlayacak mısın sen bunu? 20 lira da olmaz canım. 50. 50 lira da olmaz canım. Ne bileyim işte 50 falan herhalde. De 50 falan vereceksin yani. Yani şimdi bir de anne baba da para vermiyor mu karne alınca? Ne bileyim. Ne bileyim. Onu sorayım ben. Anne eğer baba dediğin de biri senin ablan biri enişten. Tamam işte yani onlar verirse. Şimdi bence enişten veriyordur. Çünkü enişteni ben senin düğününde hatırlıyorum. Sana da para vermişti. O adamın yapısında o var yani. Tabi. Güzel de para vermişti. Şimdi Allah'a var yani ben söyleyeyim sana. Dolara marka yüksek faiz diye vermişti. Ve tutup sana döviz yapıştırmıştı orada. Evet. Benim gözümün önünde. İlk kez 500 lirayı o zaman görmüştüm ben. Lira mı? Euro. Ha. Bir de yani bayağı da iyi yapıştırmıştı düşmesin diye. Çünkü anladığım kadarıyla o da biraz biriktirmiş. Yani hissettim onu. Paraya para çünkü bayağı bir dur falan diye beni böyle biraz sıkıştırıp etlerimi burup yapıştırdı. Vallahi şurama. Cuma günü okullar tatil oluyor. O da güzel. Ya 50 lira biraz az. Az değil mi 50 az, lira az. Da ya? 100 lira vereceksin Oktay. Tamam o zaman çıkaracağız. Herkes hazırlasın o zaman sevgili dinleyiciler paraları. Yanınızda, yakınınızda, yamacınızda. genç kardeşlerimizden varsa bu cuma karne alıyorlar. Öyle bir artık karne yok. Hani notlar internetten öğrenilecek falan filan diyorlardı. O yüzden şey olmuş olabilir mi ya? Çocukların bir gelir kapısı daha kapanmış olabilir mi? Televizyon üstüne konacak bir şey olmayınca. Televizyonlar da inceldiği için zaten otomatikman. Yani aslında televizyonların üstüne değil içine, çünkü biliyorsun Oktay, internete de girebiliyorsun ya o televizyonlarla, o şekilde diyorsun. O şekil diyorsun, anladım. Yani print out alınıyor mu? Yani yazıcıdan çıktı alınıyor mu? Bilmiyorum, kameralar? Vallahi bilmiyorum. Ne kadar, ya da hiçbir şey bilmiyoruz ya bu yeni parası sistemle ilgili. Bir genç kardeşimiz varsa kaç saat, gerçi derse girmişlerdir herhalde saatte şimdi. Saatte genç kardeşimizi ben nereden bulayım? Hepsi saat 9-10 geçiyor, 11 geçiyor. Sen zaten sevgili dinleyicilerimizden biz rica edeceğiz. Onlar bize ulaşır. Bizim arayı bulmamıza gerek yok. Karne teknolojisi nasıl? Karne alınıyor mu sevgili dinleyiciler? Yarın karne günü diyoruz ama konuşuyoruz, her yerde de o yazıyor ama alınıyor mu alınmıyor mu? Yoksa karne devri kapandı mı? Yani böyle bir, en azından küçük kardeşlerimiz derste olsa bile onların anneleri, babaları, dayıları, teyzeleri, halaları, amcaları diyorsun. Amcaları 210-30-30 telefon numaramız, karne ayrıntısı konusunda lütfen bilgilendirin bizi diyoruz. Ve bilgilendiren çok değerli bir insan var hattımızda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Batuhan ben. Batuhan Bey, öğrenci misiniz? Öğrenci değilim. Yani aslında işsiz sayılırım şu anda. ÖSS'ye hazırlanıyorum. İşsiz. Geçen sene öğrenciydiniz o zaman. Evet. Yani olsun. Yani tek karneyi bildiğim için aradım. Karneyi i̇yi biliyorum yaptım diyorsunuz. Nasıl bir şey olduğunu iyi kötü bir veriyorlar mı artık, çıktı? Çıktı, veriyorlar. Bir de e-okul diye bir şey açıldı. Aha, bu Milli Eğitim. İşte oradan her türlü sözlü notu, işte ne bileyim devamsızlık gibi şeyleri de veliler işte şifreyle, TC kimlik numarasıyla girebiliyorlar. E-devlet şifresiyle mi öğreniyorlar e-okuldan? Ha, yok şey, öğrencinin numarası bir de kimlik numarası yetiyor. Yetiyor diyorsunuz. Kimlik tezgahı, kimlik numarası. Peki şey, karneyi somut olarak veriyorlar dediniz değil mi? Yani tabii karne alınıyor yine. Kalın kağıda mı yoksa? Hani öğrenci değiştirme, oynama falan yaptıysa diye herhalde oradan kontrol edebiliyor veliler. Halbuki PVC ile kaplasalardı mesela karneleri bence daha net bir sözüm olabilirdi. O da olabilirdi. Peki, o da olabilir. Kağıtlar kalın mı ince mi Batuhan Bey? Aynı kağıdı. Kalınlıkta. Ha? Nasıl? Ne kalınlıkta? Aynı kalınlıkta. Hangi kalınlıkta? Yani böyle, normal yani bu şey kağıdı. Hangi soket sırası diyorsunuz? Hangi soket sırası? Aynı. Hayır, Batuhan Bey hiç anlamayacak. Hiç anlamayacak. İşte ben yani Mustafa diyorum. Yolaşan falana gitmen lazım. Yani, o yüzden o zaman daha yeni doğmamış bile olabilir. Evet, yani. Kaç doğumlusunuz Batuhan Bey siz? 92. Doğmamışsınız. Yani Körfez Savaşı'ndan hemen sonra birinci Körfez Savaşı'ndan. Doğmamışsınız büyük ihtimalle de. Evet. Bu evet, şeyi doğru soruyorum, yani kalın böyle karton tipi bir şey mi basıyorlar yoksa kağıt tipi bir şey mi? Yani kartonla kağıt arası orta. Kartonla şey, kağıt arasındaki. Tam kağıt değil ama karton da değil. Yani şöyle tek elle tutup kendini insan serinletebilir mi öğrenci? Şöyle yelpaze gibi kullanılabilir mi? O kalitede mi? Aha, ikiye katlanırsa olabilir. O zaman biraz incelmiş. Biraz incelmiş. Biraz incelmiş oradan bizim zamanımıza göre. Biraz incelmiş. Yani, olsun. Peki. Yine de bir şey veriliyor olması güzel. Yani en azından bir gelir kapısı şey olmamış, kapanmamış çocuklara. Peki çok teşekkür ederiz Batuhan Bey. Görüşürüz. Rica ederim. İyi günler. Hadi hoşçakalın. Evet, Batuhan'ı gönderdik. Fakat şöyle bir bakıyorum. Yanıyor mu telefonlarımız? Yanıyor Oktay, yanıyor. Telefonlarımız yanmaya devam ediyor. Günaydın. Merhaba, günaydın. Melike Pehlivan İşler ben. Türkiye Cumhuriyeti öğretmeni olarak aradım sizi. Aa, ne kadar güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? İşte hiç güvesin herhalde. Bitirdik bütün işleri. Bütün notları e-okula girdik. Aa. Karnenin artık esprisi yok. Yok mu? Hocam bir ilk başta sizi tanıyalım. Siz ilkokul öğretmeni misiniz? Hayır, İngilizce öğretmeniyim. İlk öğretim. İlk öğretimde İngilizce oluyor. Doğru. İlk öğretim oldu artık. İlkokul diye bir şey yok. Evet. İlkokul kalmadı. Yaşlandık. Yok, estağfurullah Melike hocam, hepimiz de taş çıkartırsınız. Kaç yaşındasınız Melike hocam? 35. Hocam bizden geçmişsiniz şimdi Melike hocam. Hem 1-2 yaş olabilir. Ya, 3'tür 5'tir olsun Melike hocam, ne kadar güzel. Şimdi karne verin esprisi kalmadı dediniz. Niye kalmadı esprisi? Yok, bir hafta önce herkes öğretmenin verdiği sözlülere kadar e-okuldan kimlik numarası ve okul numarası ile öğrenebiliyor. Hadi ya. Artık karneler hard cover değil. Böyle incecik sobaya atsan adam ısıtmaz. Ha, hard başarı cover belgeleri, teşekkür belgeleri hepsi aynı. zımbalıyoruz birbirine veriyoruz. Zımbalıyoruz veriyorsunuz diyorsunuz. Hardcover'ları evet. Diyorsunuz. Takdir belgeleri, teşekkür belgeleri onlar şey mi? Yani böyle baktığımız zaman aynı mı? Sadece yazılar mı farklı yani? Böyle eskiden tipleri de farklıydı onların hafif. Yok, renkleri birbirinden farklı ama bizim zamanımızdaki gibi birinci hamur böyle parlak elini vurduğunda böyle insanı mest eden takdir teşekkür falan kalmadı. Kağıt bunlar. Bunlar diyorsunuz kağıt diyorsunuz. Sizin notunuz kıt mıdır hocam? Evet. Ya çok net söylediniz. Hakikaten kıt demek ki ya. Yani notunuz kıt mı da evet diye. Çok... Evet öyle derler. Öyle herhalde. Peki, kimler öyle derler? Küçücük çocuklar Melike Hoca'nın notu kıt diye mi geziyorlar? Evet. Bir şey soracağım peki. Şimdi biz bazen böyle söyleşilere gidiyoruz. İşte genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Orada söylediğimiz bir şey var. Yani derslerde ne kadar başarılı olduğunuzun yanında öğretmenle nasıl ilişki kurduğunuzla nota çok şey yapar, etkiler. Kanaat notu mu diyorsun? Kanaat notu. Onun dışında gidip hani tekrar konuşma hakkı vardır öğrencilerin. Bunları hani bilin. Öğrenciler geliyor mu hala mesela şey için? Hocam bir 2 puan kaldı takdiri tabii, falan. Tabii. Öyle şeyler var değil mi? Bu dönem evet, benim 83'ten 4 düşmüş hocam da ben takdir alacaktım da ağırlıklı ortalamam şu düşüyordu da bir şey yapabilir misiniz? Fakat kanaat çok kalmadı. Kanaat sadece performans notu dediğimiz sözlü notlarına etkiliyor. Eskiden kanaat kullanarak 3'ü 4'ü 5 yapabiliyorduk. Şimdi yapamıyoruz. Yapamıyor musunuz? Yapamıyoruz. Sözlü notlarında kanaat kullanabiliyoruz. Tabii biz de insanız. Yani bizde olan ilişkilerde notlara yansımaz mı? Ben yok illaki böyle kesin yansımaz. Ben armutla elmayı birbirine karıştırmam diyemem. Ben de insanım. Karıştırıyor olabilirim. Karıştırabiliriz. Halbuki karıştırmak da lazım zaten canım. Yani evet, sizin evet. Çünkü yorumunuz... her şey bazen derste yaptığı ya da yapamadığı değil. Zaten benim öğrencilerim çoğu İngilizce olduğu için konumuz hani iyi futbolunu sahaya yansıtamayan tipler. Ha. Hocam vallahi bütün kavramları bir arada kullanıyorsunuz. Evet. Bizim yani disiplinler arasınızsınız. Arası inanılmaz gidip geliyorum. Zaten bir damlacık aklımız var onu da aldınız. Belki hocam hem çok doluymuşsunuz siz böyle şey misiniz? Arada keşke böyle şey yapsaydık, konuşsaydık, sizle sohbet etseydik. Arıyorum ben sizi. Biz mi açmıyoruz? Evet, arada görüşüyoruz. Arada görüşüyoruz Melike Hocam. Siz de hiç vallahi demiyorsunuz ki. Bundan sonra notu kıt Melike diyebilir miyiz hocam tabii size? Tabii. Sıfırcı Melike, notu kıt Melike diyebilirsiniz. Öyle takdir teşekkür için bu dönem gelen oldu mu? Daha somut konuşalım mesela. Oldu. Hayır mı dediniz? Benim elim dediği çocuğum mu diyorsunuz? Vallahi zaten 3 düşmesi gereken bir ortalamaydı. 4 düşürmüştüm. Onun için 5 düşürmedim. He. Yaptınız bu. O çocuğun geleceğiyle oynadınız ama Melike Hocam. O çocuk bir tane takdir... Enişte o kadar köfte. Ama az önce de hardcover diyordunuz hocam. Az önce hardcover diyordunuz. Şimdi ne kadar ekmek o kadar köfte diyorsunuz. Ben hakikaten şeyi kaçırdım. Bütün kavramlar birbirine girdi. Ama zaten 3'ten 4'e yükseltmiş evet, canım. Yani hakkını da yemeyelim şimdi Melik Hocam. Ben ikisini de iyi kullanan bir insan olduğum için ondandır. Çok teşekkür ederim. Basitçe bir tevazi değilim görüyor musunuz? Çok teşekkür ediyoruz Melik Hocam. Çok ben teşekkür ederim. Her sabah sizinleyim. Çok teşekkürler. Biz de her sabah sizinleyiz. Unutmayın. Evet, evet biliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah, iyi oldu be. Hep i̇yi yani oldu. Öğrenci vallahi tarafından baka baka baka baka baka. Bir baka. De öbür taraftan. Sen dedin ya ne taraftan baktın? Vallahi Allah bu konuda da çok dolu olan dinleyicilerimiz. Şimdi sıra emekli öğretmenlerimiz. Şimdi alo günaydın. Günaydın. Heh. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Baran. Baran beyefendi. Ah Barancığım nasılsın? İyiyim. Çok iyi. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Ne kaç kadar? Yaşındasın Baran? 10 yaşındasın. 9 yaşındasın. Hı-hı. Tamam. Karnelerin belli oldu mu? Evet. Takdir teşekkür bir şey var mı? Önce oradan başlayalım. Bilmem. Olabilir. Nasıl olabilir? Bir hafta önceden belli oluyor mu? Sana söylemediler mi? Sen gidip yok. Okuldan öğrenmedin mi? E-Devlet şifrenle. E-Devlet şifren var mı Baran? Yok. Hayır yükleme yapıyorsun şu anda. Var mı? Senin evet, mi var yoksa annenin... Baktım da orada yazmıyor teşekkür filan. Teşekkür filan yazmıyor mu? Evet. Sizin sınıf kaç kişi Baran? 40. 40 kişi. Peki yarın mı verilecek somut olarak bu 40 kişiye karneler? Evet. Heyecanlı mısın peki? Evet. Hepsi peki mi gelecek? Yani peki mi var artık 5 üstünden mi veriliyor? Nasıl kaç üstünden notlar? 5 üstünden. Peki 5-4 diye mi geçiyor yoksa peki iyi orta falan diye mi geçiyor? 5 diye geçiyor. Peki yarına özel bir şey var mı Baran? Sınıfta yapmayı düşündüğünüz. Hani yarın son gün ya. Dönemin son günü. Böyle bir eğlence tipi falan. Yapmayacağız da öğretmen yarın hiç ders yapmayacak. Yapma ya. Ne yapacaksınız ders yerine işte onu soruyorum. Sürpriz. Arkadaşlarla oynarız. Eğleniriz. Oyun oynanacak. Oynarız, eğleniriz diyorsun. Bir şekilde hallederiz yani. Onu da çok fazla ifşa etmenin anlamı yok diyorsun. Benim yani de son gün en çok sevdiğim şey buydu. Eğlenceler, oyunlar, taklitler ve performanslar. Espriler, şakalar olsun. Evet. Öyle. İyi öyle. Bu saatte daha okula gitmemişsin Baran yalnız. Dikkatlerden kaçmadı. Şimdi giriyoruz. Orada baban sana sufle veriyor galiba Baran. Hayır. Evet öyle, ben duydum orada bir adam var evet, gibi geldi. Evet doğru. Çünkü babaya sordum Fahir. Daha okula gitmemişsin. Niye geç kaldınız diye. Baba da cevap verdi. Niye geç kaldınız Baran? Baban mı kalkamadı, uyanamadı? Kardeşim kalkamadı. Hayda. Kardeşin kalkamadı, ona otomatikman siz de geç kalmış sayıldınız. Kardeşin kaç yaşında Baran? 3. 3 yaşında. Böyle şey oluyor musun? Böyle uyanamadığı zaman falan sinir oluyor musun? Evet. Adı ne? Ozan. İyi geçiniyor musunuz bari Ozan'la? Evet, iyi geçiniyoruz. Peki o zaman soralım sana. Sen arabanın neresinde oturuyorsun Baran? Arkasında. Bravo Baran. Baran çok teşekkür ediyoruz. Reklama gitmemiz lazım. Gitmeden önce söyleyeceğim bir şey var mı? Gaga şarkısı var ya. Gaga şarkısı var. Evet. Onu çıkartır mısınız? Tamam, onu çalalım. Peki sana hemen geliyor Gaga sen şarkısı. Sen arabadasın değil mi? Dinliyorsun şimdi. Evet. Tamam, hadi hemen çalıyoruz. Hadi hemen hoşça sana kal. Gaga şarkısı geliyor. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kal. Bay bay. İşte bu yeni nesli ne yapmamız lazım? Yakalayacaksın. Gaga. 9.34 oldu saatimiz. Bir saatin daha sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Artık veda vakti geldi. Efendim? Yok, daha erken. Daha veda vakti gelmedi. Ben biraz senin dikkatini çekmeye çalışıyordum. O anda... Dikkatim hep sende Faiz. Dikkatim hep sende ama bir duyurumuz var. Onu yapalım istersen. Evet. İlk başta sevgili dinleyiciler, 8 aylık bir bebek, bir kardeşimiz için acil kan aranıyor. Onun duyurusunu yapalım. Dış kapı SSK çocuk acil de yatmakta şu anda. 0 RH negatif. Aranan kan 0 RH negatif. Dış kapı SSK çocuk acilde yatan bir bebek için bu kan acil olarak gerekmekte. Yakın olanlar, kan grubu uyanlar veya kan vermek isteyenler için telefon numarasını da verelim. 554 390 0126. 554 390 0126 numaralı telefondan ilgili kişiye ulaşabilir. 0 RH negatif kan vermek isteyen dinleyicilerimiz varsa diyelim. Bir kere daha hatırlatırız bu şeyin devamında, evet, telefon numaramızı. Senin gazetelerinden bir tanesinde aklandı diye bir yumurta, kocaman bir yumurtaya ok vardı. O yumurtanın sağlık açısından aklandığına dair bir şey miydi ya, yoksa siyasi olarak aklandı bu tekel işçilerinin protestosu sırasında atılan yumurtalarla ilgili olarak, bu doğal bir demokratik haktır. Ha öyle mi? Evet, gösterir yani şey. Yani aklandı. Şey yapamadım, gazeteyi bulamadım şu anda, tam yanlış bir ifade de bulamadım. Demokratik bir hakkı kullanmaya yönelik bir davranış planlandı. Evet, süpermiş. Daha güzel sevindirici. Şey, sevindirici. Daha sevindirici bu karar. Şimdi biliyorsunuz yıllardır benim söylediğim bir şey var. Hepimiz iyi kötü bir şekilde yaşıyoruz. İyi kötü bir şekilde öleceğiz. Ama ne zaman öleceğiz diye böyle hani sorsalar ne zaman ölmek istersiniz ya da ne zaman öleceğinizi tahmin ediyorsunuz diye herkesin söylediği bir şeyler var. Ben de zamanında söylemiştim ve hep de arkasında durdum 96 yaş diye. Bugün doğru. Şöyle bir haberi görünce gerçekten de ne kadar haklı olduğumu bir kez daha görüyorum. 96 yaşına kadar yaşamanın 10 sırrı diye. Direkt senin hedef olarak belirlediğin 96'yı çizmiş yani uzmanlar, evet, öyle mi? Uzmanlar değil canım, sadece ben değil, sevgili Jack LaLanne. Jack LaLanne'i biliyorsun. Fitness'in babası. Hatta Jane Fonda'nın fitness hocası diye zamanında. Düşün, Jane Fonda şimdi 70 yaşında olduğuna göre. Evet. Jane Fonda'nın fitness hocası düşün kaç yaşında olacak? Tabii ki 96 yaşında olacak. yani şimdi yaşlı insanlar hep soruyorlar ya, siz ne yapıyorsunuz diye. Yani bir öğrenmek istiyor herkes. Evet. Ne yaptınız? Biz de olsak ya bu zamana kadar. Hani öyle yaşasak diye. İşte yoğurt diyen var, kefir diyen var. Sigara içen var, içmeyen var. Alkol nedir bilmiyorum diyen var. Her gün bir kadeh şarabımı mutlaka içerim diyen var. Çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit formül var. Doğru. Bu Jack abimizde geçtiğimiz günlerde sizlere ömür Oktay. Hadi ya. 96 yaşında. Geçtiğimiz günler dedim 2-3 gün önce öyle bir hadise yaşandı. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş, nasıl 96 yaşına kadar yaşarız diye şey yapmışlar, formülünü çıkarmış. Adam gittikten sonra mı formülünü çıkarmışlar? Ya gitmeden önce not bırakmış. Yani bu kendi el yazısıyla bulmuşlar zaten. Onu çözmek biraz zaman aldı tahmin ediyorum. Şekeri hayatından çıkaracaksın arkadaş demiş. Hayatımda hiç gofret yemedim. En son gofret yediğimde sene 1929'du. O zaman da zaten çok çirkin bir şeydi. Doğru düzgün şekerleme de yoktu diye. Doğru, mantıklı. 1929'daki gofret dünyasıyla. Şimdiki gofret dünyası aynı değil yani. Çok değil ya. Ben de çok mağdurum. Ben çayda kullanmıyorum. Çaya şeker koymuyorum. Çorbaya şeker koymuyorum. Kahveye şeker koymuyorum ama zaman zaman ya eve böyle bir enteresan şekerler alındı. Üstü naneli, içi çikolatalı falan. Dayanamıyorsun onlar, değil mi onları? Dayanamıyorum. Günde bir iki tane onu yiyorum. Ya arkadaş, biz ona evde, yapacak bir şey yok. Biz evde gofretleri tek tipleştirdik. Nasıl? Tek tip. Tahmin edeceğim bir markanın tahmin edeceğim bir modeli. Hmm. Vay, o, daha önce onu ben de yaptım canım ya. Ama o da... Ama yani o da sonuç olarak bu Jack abimizin söylediği zararlı şeylerden. Evet. Gofret yemeyin dediği gofretten. Gofret yemeyeceksin, şekerleme yemeyeceksin. Onu yeseydi bir bakalım aynı şeyi söyleyebilecek miydi? Evet ya, ben burada marka veremiyoruz ama bak bakalım ne diyordu o zaman. Arkadaş, ömrümden bir 15 sene şu gofret için feda ederim diyor. Niye insan. Niye o gofretin reklamı yok hiç televizyonlarda falan? Abi reklamsız bu kadar şey gibi o ya. Uyuşturucu gibi çok affedersin. Yedikçe yesin geliyor ya. Yani bunu alıştırdılar sevgili dinleyiciler. Üç şekli var bunların. Çilekli, vanilyalı, fındıklı. Fındıklı, ayrıca iki boyu var. İki boyu var. Bir küçük boyu var. Bir de büyük işte boyu müptelası var. Olanlar için de büyük boyu var. Yani normalde hani küçük boyunu bir kişi yer falan. Büyük boyunu da iki kişi, üç kişi yer diye düşünüldüğünden değil. Bence tamamen cebindeki paraya göre evet. İnsanların alternatif olsun diye. Çünkü maksat gönlümüz hoş olsun. Büyük olanı da bir kişi bir oturuşta yiyebiliyor. Yiyebiliyor, yiyebiliyor. Yani ve hoşumuza da gidiyor kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. O yüzden öyle kolay değil. Her gofreti tadına baktım yani çok he. Öyle o kadar şey değil ya. Nasıl yapacağız? Günde sadece iki defa yemek yiyin demiş. Yemek dememiş de yemek demiş tabii ki. Nezih bir insandı kendisi. Şimdi ölmüş insan arkasından da güzel konuşmak lazım. Az az sık sık yemenin son derece manasız olduğunu söylemiş. Oh be, nihayet bunu söyleyen biri çıktı. İnsan bedeni sadece kahvaltı ve akşam yemeğiyle direncini koruyabilir. Yeter ki sofranızda tahıllı besinleri, meyveleri, yumurtayı, soya sütünü eksik etmeyin cimlesiyle diyetini özetlemiş ama soya şöyle sütü içtin mi sen hiç Fahir? Yok, içmedim. Keçi peyniri yedim en alternatif yiyecek olarak. Ne bakayım, soya sütü yerine keçi peynir sayılmıyor. Hadi ya. Maalesef Fahir. Soya sütü acaba yavan bir şey mi? Ben de hiç içmedim. Soya de. Yavan bir şey olduğu için soya sütünün de yavan olacağını tahmin ediyorum. Yani çok anlaşılmıyordur soya mı acaba diye şey yapıyorum. Çok ümidim yok ama. Anlaşılır. Ona şimdi etleri falan koyuyorlar ya. Soya sütü. Soya katıyorlar da böyle bir şey oluyor işte yani. Az biraz et koyuyorsun, biraz bol soya koyuyorsun, o çoğalıyor, üreyişli oluyor derler ya eskiler. Ha. Keçi sütü içtin mi? Keçi sütü, keçi eti yedim. Keçi sütü de içmişimdir herhalde. Keçi sütü bak yavan değil. Marketlerde satılıyor değil mi keçi sütü? Satılıyor. Dondurmacıda bile satılıyor. Öyle ama söyleyeyim. Yani nasıl üstünde keçi sütü yazıyor mu? Yok, üzerine sadece bir keçi fotoğrafı koymuşlar. Bu keçinin yazıyor olmadığı. Herhalde canım, hayır, ben anlamadım. bakıyorum bulamıyorum ya. O kadar çeşit süt var. Organiğinden falan. Çok yazı var ya marketlerde. Okuyamıyorum. Ondan herhalde kafan karışıyor olabilir. Hayır. Şey demiş yalnız Laleyn. Yediklerinizin tadı kötü olsun. Eğer bir yemek lezzetliyse anlayın ki içinde mutlaka zararlı bir şeyler vardır. Ki doğru, bak şimdi düşünüyorum. Mantı ne kadar lezzetli. Patates kızartması ne kadar lezzetli. Köfte ne kadar lezzetli, zaman, mangal ne kadar lezzetli. O zaman biz ama mesela tadı kötü olan bir şey söyle. Tofu. Mesela tofu ne kadar çirkin. Mesela kereviz sapı, çiğden ne kadar çirkin. Ondan sonra bana çirkin, bamya ne kadar çirkin. Ama bak bunların hepsi ne? Hayır, hepsini zan altında bırakıyorsun. Bırakırım. Yani ben şu noktada bence çıkarılacak ders şudur. Yani iyi yemek yapan kişinin kullandığı malzemeye bakacaksın. Daha doğrusu ben çok iyi yemek yaparım diyen adamın kullandığı malzeme. Eğer lezzetsiz olabilecek malzemeleri kullanıp senin önüne güzel bir şey getiriyorsa o kişi gerçekten iyi yemek yapıyor demektir. Ben usta yani, diye ona derim. Usta diye ona. Yoksa et, usta. Et kullanacaksın, tuz kullanacaksın, şeker kullanacaksın. Üçüncü beyaz neydi? Un. Un tuz. Kullanacaksın. Ondan sonra bir de bütün şeyleri kullanacaksın. Ondan sonra ben lezzetli bir şey, çok özür dilerim ama onu herkes lezzetli yapar. Ya adamın dediği, yani rahmetlinin dediği, ne kadar tatsızsa o kadar sağlıklıdır diye bir düsturu var. Ne kadar tadı çirkinse. Yani bizde ne kadar ekmek o kadar köfte, bu adamda da ne kadar tatsız o kadar sağlıklı. İşte tatsız şeyleri adına PR yapılan bir takım şeyler bunlar. Evet. Halkla ilişkiler. Brokolinin faydaları kadar gazetede yer alan başka bir sebze var mı bugüne kadar? Ben abiyi gördüm, yani abi de değil artık, hani hakikaten büyük abimiz sayılır. Vücut hala zımba gibi. 96'sında da zımba gibi zaten. Seca. Şeyden, zatürreden yani hakikaten. İsmi neymiş? Secai. Secai değil ya, Jack Lalane. Jack Secai Lalane. Jack Secai Lalane diyorsunuz. Başka ne demiş? Sen uyuyor musun bunlara? Senin hedefin 96 çünkü. Abi çok bazıları uyuyor, bazıları uymuyor. Bakacağız. Bir mutabık kalsaydı keşke karşımıza. Hayatta olsaydı soracağım bir iki daha şey olurdu. Daha fırsatım var ama 96 yaşına kadar. Var. Dün de biliyorsun check-up yaptırdım. Bugün sonuçlarını alacağım. Oradan bir şeyler çıkar ortaya. Tamam. Durumun daha net bir şekilde onu, ortaya. Onu radyoya haber ver. Yayında kim varsa check-up sonuçlarını flash haber olarak girsinler yayından Fahir. Çünkü şu anda bir merak oluştu herkeste. Valla check-up. Allah Allah, ne oldu acaba? Ya öyle demeyin check-up. Ya. Check-up öyle durduk yere yaptırmıyoruz herhalde. Senin check-up yaptırmaman lazım Fahir. 96'ya daha yani yolun 3'te 1'ini bile geçmedin sen. Olur mu? 38 yazıyordu o şeyin üstünde ya. Ama sonlara doğru daha uzar zaman. Daha uzun, evet değil mi? Zaman şey... Kavramını değiştiriyoruz. Kavramın değişeceği için daha uzun gelir sana zaman. O yüzden 3'te 1. Çocukken öyle değil miydi Oktay? Daha uzun böyle gün geçmek bilmezdi. Yaş büyüdükçe geçiyor, çabuk geçiyor o zaman. Çok teşekkür ederiz Fahir. Uzun yaşamın sırlarını Jack Lalane, Secai Lalane'in ağzından verdiğin için. Abi bu arada şeyler, o beslenme türleri de değişiyordu. Onu artık yarın falan anlatırız. Onu yani. Artık yarına bakalım. Onu artık yarın anlatırız sevgili dinleyiciler. Öyle her şeyi bugün de tüketeceğiz diye bir kaide yok. Kaide yok. Bir kere daha ben, eğer senin söyleyeceklerin bittiyse Fahir. Bir kere daha. Bir kere daha duyurumuzu, kan anonsumuzu yapalım. Evet ya, kan anonsu. Dış kapı SSK çocuk acilde yatmakta olan bir bebek için 0 RH negatif grubu kana ihtiyaç var. İlgilenenler, 0 RH negatif grubu kan vermek isteyenler şu telefondan ulaşabilirler ilgili kişiye. 554-390-0126. Bu arada bir telefon numarası daha geldi. 505-601-4154. 505-601-4154'ten ulaşabilirler diyelim. Ve şimdiden biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Ne diyorsun Oktay, bitti mi diyorsun? Vallahi yani? Çok önemli bir haber. Nasıl? Bitti diyorsun ya. Aa. Ya öyle. Bu haberi veremeyecek miyiz? Veremeyeceğiz yarın artık. Hayda. Bitmiştir modern sabahlar. Ne yapacağız o zaman yarın bir şekilde? Yarın, o zaman ben bu gazeteyi saklayayım da. Buraya koyayım, kimse almasın. Abi kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp diyerek. Evet, modern sabahların sonuna geldik. Yarın yine birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. O zamana dek hoşçakalınız. University. Dünyanın gözü Erzurum'da. University. University. University. Anadolu'nun zirvesinden dünyaya sunulan kışın en büyük oyunu. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum 2011. University. University. Alt disiplini, biatlon, kayak atlama, buz hokeyi, kayakta koşu, curling, kuzey kombine, snowboard, serbest stil kayak, artistik patina, short track. University. 27 Ocak 6 Şubat 2011 arasında tüm dünya Anadolu'nun zirvesi Palandöken Dağı'nda buluştuğunda hangi sporları izleyeceğiz? Bu sporların en önemli özellikleri neler? Gün içinde Universiade'de neler yaşandı? Universiade güncesi, özel bağlantılar, skorlar ve kış sporlarına dair tüm ayrıntılar Pazartesi Perşembe arası 19'da Bir Kış Akşamı'nda. Universe. Bir Kış Akşamı Radyo ODTÜ'de. Hayatın sesini aç. Modern Sabahlar sona erdi.